ca o floare, mirene e ca un soare, socrii sunt de omenie, nunta e cu bucurie. Una, două, șapte, trei, chiu, ispăcăi, șanai, nai, nai, nai, nai, na, să se audă peste băi, nunta pe la noi, șanai, nai, nai, nai, nai, na, hey. Una, două, șapte, trei, chiu, ispăcăi, șanai, nai, nai, nai, nai, na, să se audă peste băi, nunta pe la noi, șanai, nai, nai, nai, nai, na. Masa-i plină de bucate, ați avut grijă de toate, bune vinul din pahare, că-i cunesc de sovru mare, luați cât un păhărel, măi, căci nu-i pare rău de el, hei. Una, două, șapte, trei, chiuiți, bă, căi, șanai, nai, nai, nai, nai, na, să se audă peste băi, nunta pe la noi, șanai, nai, nai, nai, nai, na, hei. Una, două, șapte, trei, chiuiți, bă, căi, șanai, nai, nai, nai, nai, na, să se audă peste băi, nunta pe la noi, șanai, nai, nai, nai, nai, na. Ioana de pe vale, are grijă de sarmale, joacă chiar acum dosatul, obicei cum nu e altul, joacă chiar acum dosatul, obicei cum nu e altul, hei. Una, două, șapte, trei, chiuiți, bă, căi, șanai, nai, nai, nai, nai, na, să se audă peste băi, nunta pe la noi, șanai, nai, nai, nai, nai, na, hei. Una, două, șapte, trei, chiuiți, bă, căi, șanai, nai, nai, nai, nai, na, să se audă peste băi, nunta pe la noi, șanai, nai, nai, nai, nai, na. Frunzuliță Bonăut, tare-mi place ca să cântece de 8 și 2, culec la românilor. Frunzuliță Bonăut, tare-mi place ca să cântece de 8 și 2, culec la românilor. Cântecul și horile, ai pus seamănă fetele, și tinerii și bătrânii, ești o joacă de risar plăurii. Frunzuliță de dudau, ce frumos e în satul meu, când se încep nunțile și cu sărbătorile. Frunzuliță de dudau, ce frumos e în satul meu, când se încep nunțile și cu sărbătorile. Se adună cu toți la joc, nici nu mai stă pe loc, se mutesc în ora mare, că doar de-ai sărbătoare. La români e lăsat jocul să fie păstrat, să-l joace bătrânii, să-l învețe tinerii. Că la români e lăsat jocul să fie păstrat, să-l joace bătrânii, să-l învețe tinerii. Stânga 1, dreapta 2, chinuiți cu toți păcăi, ca să servă sârbelor, ai sârbat într-o mânilor.